met Lara Rentsen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Code. Blijven groepen onbereikbaar voor een vaccinatie? En daarom zet de GGD de meest creatieve manieren in om mensen toch te vinden en te spreken. En opnieuw is er een traditioneel medium geblokkeerd door YouTube. Straks meer, nu is het NOS Journaal. Clemens Peters. De gevluchte Wit-Russische atlete Kristina Tymanowskaja is geland in Wenen. De bedoeling is dat ze later vanuit Oostenrijk doorvliegt naar de Poolse hoofdstad Warschau. Tymanowskaja kreeg van Polen een visum op basis van humanitaire gronden. Nadat was geprobeerd om haar tegen haar zin terug naar Wit-Rusland te sturen. De 24-jarige sprinter had kritiek geuit op haar coaches en vreesde dat ze daar in Wit-Rusland voor zou worden gestraft. Polen meldde vanochtend dat Tymanowskaja onder bescherming staat van de Poolse diplomatieke dienst. Op een plezierjacht in het Groningse Kropswolde is aan het begin van de middag een explosie geweest. 6 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 zwaar gewond, meldt de politie. Een verslaggever van RTV Noord sprak een ooggetuige. En die vertelde wat er gebeurde zo rond 1:15. Ja, grote explosie. Mensen kwamen even hun nieuwe bootje laten zien. Ze wilden hem starten. Ja, en op dat moment ging het fout. Die man die beschreef het aan mij en zei ja, ze werden gewoon weggeblazen. De ontploffing vond plaats bij een haven aan het Zuidlaardermeer. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Een jongen van 16 uit Den Haag is overleden nadat hij vannacht met een motorscooter tegen een paal was gereden. Dat gebeurde toen hij op de vlucht was voor de politie. Die wilde hem controleren omdat hij zonder helm reed. De jongen raakte zwaar gewond toen hij onderuit ging en overleed in het ziekenhuis. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen 2836 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 606 meer dan gisteren. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests wel. In de afgelopen 7 dagen werden gemiddeld 40% minder mensen positief getest dan de 7 dagen daarvoor. En mensen die volledig zijn gevaccineerd hebben 50-60% minder kans om besmet te raken met de Delta-variant van het coronavirus. Dat blijkt uit een studie door het Imperial College in Londen. Daaruit blijkt ook dat mensen na 2 prikken minder snel anderen aansteken met corona, omdat ze minder virusdeeltjes bij zich dragen. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om in ieder geval tot eind september geen derde prik te geven aan mensen. Die zogenoemde boostervaccins zouden de bescherming tegen corona en eventuele virusvarianten op peil moeten houden. Maar de WHO wil dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan. Israël geeft bepaalde groepen al een derde prik. En ook onder meer de VS en Duitsland overwegen dat. WHO-topman Tedros vindt het onacceptabel dat landen die al veel vaccins hebben gebruikt nu nog meer doses gaan gebruiken voor de eigen bevolking. De Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinales met 32-22 van Frankrijk. Al na 10 minuten stond Oranje op een flinke achterstand van 10-3. Het verlies komt hard aan. Ook bij Nieke Groot, die vorig jaar een comeback maakte bij de Nederlandse handbalsters en vandaag in mineur alsnog haar carrière afsluit. Het is gewoon heel jammer om het zo af te sluiten. Tot vandaag heb ik er zo enorm van genoten. En, je liep met een grote lach, liep je vaak rond. Je genoot ja, echt. Ja, ik genoot echt, absoluut. En, Het weer. Verspreid over het land, nu nog enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het overwegend droog. Het is nu 21-23 graden. Morgen eerst droog, later flinke buien met ook onweer. En dan wordt het opnieuw een graad of 22. En op de weg? Ja, dan zal het niet al te druk zijn, denk ik. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Middag, Lara. Nee, zeker niet. Heel weinig files. Er zat er maar 1 eigenlijk, veroorzaakt door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Graat en Benedenweert is de vertraging wel een half uur. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Wat we nu weten van de opnames op de intensive care is dat dat bijna alleen maar patiënten zijn ofwel die niet of onvolledig gevaccineerd zijn. En als ze gevaccineerd zijn, maar dat is echt een hele kleine minderheid, dan mankeren ze over het algemeen altijd wat. Deze informatie zou bijna al voldoende kunnen zijn om je toch te laten vaccineren. Maar de GGD voelt zich genoodzaakt op zoek te gaan naar creatieve manieren om ongevaccineerden alsnog over de streep te halen. Lara Rensen. Nieuws & Co. Ja, we hadden gisteren natuurlijk die cijfers hè, in Nieuws & Co. Welke mensen nou op de IC's liggen. En dat zijn over het algemeen mensen die niet gevaccineerd zijn. Meerdere GGD's zijn bezig of starten binnenkort met wat zij noemen fijnmazig vaccineren. Want de vaccinatiegraad in Nederland loopt op. Maar er zijn ook groepen die zich niet of nauwelijks melden in de prikstraten. En die dus niet beschermd raken. Ik heb nu contact met Karin Boon, communicatieadviseur binnen de projectgroep Vaccinatie bij GGD Hollands Midden. En ook woordvoerder al daar. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Boon, van de longartsen hoorden we dus vorige week al dat in de ziekenhuizen nu relatief veel coronapatiënten uit achterstandswijken liggen die niet zijn gevaccineerd. Gisteren werd het beeld nog wat duidelijker. Herkent u het dat bepaalde groepen zich minder laten vaccineren dan anderen? Jazeker, er zijn nog steeds een aantal doelgroepen die moeilijk bereikbaar zijn voor de overheid. En wat wij vooral zien zijn mensen met een sociaal-economisch lage status, laaggeletterde, anderstalige, maar ook mensen bijvoorbeeld met een fysieke of visuele beperking. En dat zijn mensen die dus minder snel naar de vaccinatielocaties gaan en dus nu ook nog een beetje achterblijven in de cijfers. Want wat belemmert ze, weet u dat ook? Ja, dat is per groep heel verschillend. Wat wij bijvoorbeeld bij laaggeletterden of anderstaligen zien is dat ze de informatie gewoon echt niet begrijpen. Je ziet dan ook voorbeelden als bijvoorbeeld vragen die wij krijgen van is vaccinatie gratis? Nou, wij hadden het idee dat zou iedereen inmiddels toch kunnen weten, maar je ziet dan toch dat informatie bij die groep nog niet helemaal goed aankomt. Bij andere groepen, bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking, is mobiliteit weer een belangrijk thema. Hè. Die vinden het toch te lastig om naar een vaccinatielocatie te gaan. Dus de meningen en de redenen die lopen wel uiteen. Mm. Nu probeert u binnen de GGD's te bereiken, mensen te bereiken via fijnmazig vaccineren. Wat houdt dat in? Ja, eigenlijk proberen wij nu een soort van sleepnet achter ons aan te slepen om ook de allerlaatste mensen over de streep te trekken om zich te laten vaccineren. Dat doen wij allereerst door middel van voorlichting. Hè. We gaan in gesprek en we proberen te achterhalen van hey, wat is nou de reden waarom jij je niet of nog niet hebt laten vaccineren. En de tweede stap is dat we dan ook daadwerkelijk over willen gaan op vaccineren bij mensen in de buurt. Dus echt op de hoek van de straat, om het zo te zeggen. Maar dan moet u die mensen wel kunnen vinden. Dat is waar, ja. En daar hebben wij gelukkig hele goede samenwerking voor. Je kan dan denken aan gemeenten en maatschappelijke organisaties. Zij staan vaak heel goed in contact met deze wat moeilijke bereikbare doelgroepen. En wij werken heel nauw met hen samen om te kijken van hey, hoe kunnen wij deze mensen bereiken? Denk bijvoorbeeld aan een taalpact bij verschillende bibliotheken die door middel van taalmaatjes ook contact hebben met allerlei laaggeletterden. En wij proberen dan samen te kijken van hey, wat is nou nog nodig om deze groep te bereiken? En welke informatie missen zij nou nog echt? Ja, dus gebruik taalmaatjes die weer contact hebben met mensen die bijvoorbeeld vaak in de bibliotheek komen. Ik begrijp ook dat er wel eens momenten zijn in moskeeën en op andere plekken. Zo probeert u de mensen te bereiken. Ja, dat klopt. Dus we hebben voorlichting in de wijk. Hè. Dus dan kun je denken aan de bibliotheken die ik net noemde. We hebben ook voorlichting van groepen, dus geloofsgemeenschappen. We hebben bijvoorbeeld Q&A-sessies gehad in een moskee of een Q&A-sessie met kerkbesturen. We zijn in contact met uitzendbureaus van arbeidsmigranten. We gaan naar AZC's toe om daar voorlichting te geven in allerlei verschillende talen. Maar ook bijvoorbeeld voorlichting aan professionals zoals huisartsen of inderdaad de uitzendbureaus die ik net noemde. Hmm. Want ik kan me voorstellen, en dan wordt het echt fijnmazig, dat het overal weer anders is. Dat het in de stad bijvoorbeeld een hele andere aanpak vergt dan op het platteland, om er iets te noemen. Ja, zeker, zeker. He, dus we hebben in Hollands Midden hebben te maken met een hele geografisch grote regio. We hebben te maken met steden als Leiden, maar ook het platteland en wat kleinere dorpen. In de steden en de studentensteden hebben we te maken met studentengroepen. Qua leeftijd zie je ook dat die iets wat achterblijven bij de vaccinatiegraad. Nou, dan hebben we contact met de plaatselijke Kamer van Verenigingen, met de universiteiten, het HBO, MBO, om te kijken hoe kunnen wij nou die studenten bereiken. Daar hebben wij ook allerlei Q&A-sessies voor, brieven, materialen. En zij gaan zelf, die koepels of die studenten, studentenverenigingen gaan zelf ook actief in contact met hun eigen achterban. In de dorpsgemeenschap is dat weer heel anders. In geloofsgemeenschappen, bijvoorbeeld een stukje Bijbelbelt, hebben wij in de Krimpende Waard. Oh ja. Ja, dan zie je toch dat daar een hele andere aanpak nodig is. Dat er andere vragen leven. En dan gaan de artsen daarheen om daar bijvoorbeeld in gesprek te gaan over allerlei medisch-ethische kwesties. En werkt het? Op die manier proberen wij... Ja, ik heb het idee van wel. Om een voorbeeldje te geven, wij zijn nu bezig met het bereiken van arbeidsmigranten. Wij hebben eerst voorlichting gegeven in hun eigen taal, ook door middel van tolken. En we hebben de uitzendbureaus van arbeidsmigranten gevraagd om met bussen naar onze locatie te komen. En nou ja, er worden dan 100 arbeidsmigranten melden zich aan. Ik wil wel mee met die bus. En in praktijk komen er 270 opdagen. En dat zijn er eigenlijk gewoon veel meer dan wij hadden verwacht. En wij gaan dan alles op alles zetten om ook hen te vaccineren. Dat is gelukt. En wij zien dus dat daar wel degelijk een behoefte is om gevaccineerd te worden, maar dat de informatie gewoon soms moeilijk te begrijpen was. Maar door middel van een tolk en iemand aan wie je vragen kan stellen, zie je dan toch dat mensen over de streep getrokken worden. En waar loopt u tegenaan? Wat zijn de grote uitdagingen? Nou, de grote uitdaging is natuurlijk om de goede plekken te vinden. Dus wij hebben nauw contact met de huisartsen, met de gemeente, met allerlei maatschappelijke organisaties om te kijken van waar ligt er nou nog een behoefte op het gebied van informatie of waar moeten wij echt fysiek heen? Omdat mensen bijvoorbeeld mobiel beperkt zijn. Zo gaan wij aankomende week bijvoorbeeld naar jeugddetentielocatie om daar voorlichting te geven en ook gelijk te vaccineren. En een andere uitdaging die wij ook nog wel voor ons zien is op het moment dat wij nu met prikbussen de wijk ingaan, zie je ook dat de spanning op straat wat toeneemt. Er staan bijvoorbeeld demonstranten die tegen vaccinatie zijn of soms tegen corona zijn. En die gaan daar allerlei mensen aanspreken van laat je niet vaccineren. Maar die filmen en fotograferen bijvoorbeeld ook ons personeel. En je ziet dat dat toch wel wat spanning oplevert. Dat personeel en bezoekers zich daar niet altijd veilig bij voelen. Waar heeft u dat meegemaakt? Nou ja, Vandaag nog in Lekkerkerk, maar eigenlijk op alle locaties waar wij staan. Afgelopen week ook bijvoorbeeld in Katwijk. Dus dan staan echt een groepje mensen met borden. Mensen die aan het flyeren zijn. Maar dus ook foto's aan het nemen zijn en ons aan het filmen zijn. Wat voor mensen zijn dat? Weet u dat? Wat is hun achtergrond? Waarom doen zij dat? Zij zijn in ieder geval tegen vaccinatie, soms ook tegen corona. Vandaag heeft bijvoorbeeld Willem Engel een tweet geplaatst met de oproep om vooral personeel van prikbussen te filmen en in beeld te brengen. Ik kan me voorstellen dat daar wat mensen in die achterban zitten die dit doen. De redenen daar in die groep zijn ook die lopen ook heel erg uiteen. Dus het is soms ook lastig te duiden van wat is nou precies de reden of de overweging waarom iemand nu naar ons toe komt. Maar goed, we hebben vrijheid van meningsuiting, dus ze mogen er staan. Maar we hebben ook natuurlijk wel extra aandacht voor de veiligheid en ook de zorg van bezoekers en ons personeel. Want wordt dat als bedreigend ervaren? Want foto's maken ook van personeel. Zeker. Dat gaat nogal ver. Ja, absoluut. Ja, dat gaat ver. En wij zien dat ook als intimidatie. En wij zijn ook zeker met politie en handhaving aan het kijken van wat kunnen we daartegen doen. Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting, maar het moet wel veilig blijven. Dus daar zijn we nu eigenlijk ook gewoon lessen aan het leren. Het is nog maar sinds 3 weken dat we echt met die prikbussen die wijk ingaan en naar de pleinen en de markten gaan. Het moet veilig blijven, maar dat is het dus niet altijd. Ja. Nou, het is tot nu toe veilig. We hebben nog geen echte incidenten meegemaakt. Maar de sfeer is natuurlijk wat spannend op straat. Hmm. Dus bij zo'n prikbus bijvoorbeeld in Lekkerkerk vandaag. Ja, medewerkers melden wel. Ja, het was wel even stevige discussie bijvoorbeeld met mensen. Of het was toch best dreigend dat ze daar stonden. En dat heeft te maken met het gevoel wat mensen hebben. Nog los van of er echt een incident plaatsvindt. En dat is heel anders dan op onze grote vaccinatielocaties. Hmm. Waar we die spanning eigenlijk veel minder ervaren. De GGD's hebben dus overleg met politie en justitie om het veilig te kunnen blijven doen. Zeker, ja. Dat is heel nadrukkelijk onderdeel van onze planvorming ook aan de achterkant. Hè, van waar gaan we staan en hoe kunnen we dat op een goede en veilige manier doen. Wij zijn niet bang, maar we willen wel gewoon verstandig zijn in hoe we hiermee omgaan. En vooral ook met onze bezoekers en ons eigen personeel een veilig gevoel kunnen blijven geven. Had u gedacht dat dat onderdeel zou worden van uw werk in deze pandemie? Nee, zeker niet. We hebben het eerder ook wel gezien hoor bij teststraten. Dat daar ook wel eens dreigementen kwamen. Dat heeft ook nooit tot incidenten geleid. Althans niet in onze regio. Maar ik had inderdaad van tevoren niet verwacht dat je als GGD-organisatie met dit soort dreigementen te maken krijgt. Ja, nee, zeker dus, niet. Je hebt vrijheid van meningsuiting. Wat zou je tegen de mensen willen zeggen die daar staan en foto's maken? Ik vind foto's maken en filmen vind ik erg intimiderend. Dus ik zou daar zeker de oproep willen doen, hou ermee op. Maar nogmaals, ik vind wel dat iedereen het recht heeft op een mening, ook over vaccinatie. Hè? Net zo goed als dat wij voorlichting willen geven om mensen over een streep te trekken zich te laten vaccineren. Wij willen mensen nooit verplichten. Maar ik vind wel dat mensen ook vanuit het andere kamp kunnen zeggen van nou, wij willen ook mensen voorlichten, doe het vooral niet. Hè, die dialoog die zou er wel mogen bestaan. Maar wel altijd binnen de kaders van veiligheid en respect. Exact. Karin Boom, dank u wel. Communicatieadviseur bij de projectgroep Vaccinatie en ook woordvoerder bij GGD Hollands Midden over de uitdagingen van het vaccineren en het bereiken van groepen die nog niet gevaccineerd zijn. Dank u wel hoor. De Australische nieuwszender Sky News Australia is een week lang geblokkeerd op YouTube. As you know, we've been shut down on YouTube. I'm not going to make any comment or any judgments about that, except to say this. The challenge to free speech is real. Nieuwspresentator van Sky News Australia maakt zich grote zorgen. Je hoort het over de vrijheid van meningsuiting. Het is niet de eerste keer dat traditionele media worden getroffen door de gedragsregels van het grote YouTube. Daar praat ik over met nieuwsuurverslaggever Rudy Bauma. Want Rudy, jij hebt je erin verdiept. Waarom is Sky News Australia geschorst voor een week? Ja, ze hebben de gedragsregels over informatieverspreiding over het coronavirus overtreden volgens Google, het moederbedrijf van YouTube. Die regels die stellen dat je het bestaan van het virus niet mag ontkennen, maar ook dat je het gebruik van twee specifieke medicijnen tegen COVID-19, tenminste vermeende medicijnen die worden gepromoot op sociale media, niet mag promoten. Hydroxychloroquine en ivermectine, die worden door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO niet als effectief beoordeeld. En ja, Sky News die ontkent dat er items zijn uitgezonden die tot gezondheidsschade kunnen leiden, want dat is het criterium van Google. En kan YouTube dit zomaar doen en Google daarachter? Ja, we hebben weliswaar allemaal freedom of speech, hè, maar geen freedom of reach. En als je er als medium voor kiest om gebruik te maken van YouTube, dan moet je je aan hun regels houden. Het is een particulier bedrijf en gebruikers gaan voor gebruik ook akkoord met die regels. Ja, dus die hebben daarvoor getekend als het ware. Gebeurt dit nou vaak, Rudy? Ook in Nederland bijvoorbeeld? Nou, het gebeurt niet heel vaak, maar toevallig hebben we hier bij Nieuwsuur ook net voor het eerst mee te maken gehad. Een reportage van Mijn Hand over online radicalisering. Die is onzichtbaar gemaakt op ons YouTube-kanaal. Ik kwam daar in maart dit jaar al achter. Sindsdien hebben we maandenlang bij Google aangedrongen op terugplaatsing. Google maakt voor sommige verboden beelden namelijk uitzonderingen voor wetenschappers of educatieve doeleinden of documenten. Of de Holocaust, die mogen met de nodige context wel, maar niet ter verheerlijking uiteraard. Mm-hmm. Maar goed, in dit geval heeft Google gezegd, wij willen livestreambeelden van aanslagplegers, daar willen we geen uitzonderingen bij maken, want het ging om een reportage waar beelden in te zien waren van Brenton Terrence livestream, de aanslagpleger in Christchurch. Is ons 2 weken geleden definitief meegedeeld. Ook niet als die duidelijk gebruikt worden voor journalistieke doeleinden, want Google die vreest dat mensen die geïnspireerd zijn door aanslagplegers, zoals Brenton Terrence, dat die weer aan de haal gaan met die beelden uit zo'n journalistieke reportage. Ze hebben wel aangeboden dat we het betreffende fragment eruit mogen halen en dan mogen we de reportage opnieuw plaatsen. Maar ja, dat weigeren wij natuurlijk om principiële redenen. Wat kunnen traditionele media wel doen hiertegen? Kan je bijvoorbeeld naar de rechter stappen? Je kunt naar de rechter stappen. Alternatieve media die doen dat ook vrij regelmatig. Hè. Die hebben natuurlijk al langer te kampen met dat soort moderatie. Maar ja, die rechtszaken zijn allerminst succesvol tot nu toe. Discussieplatform Café Weltschmerz en huisarts Rob Elens die verloren een zaak tegen YouTube. Ging overigens ook om dat genoemde medicijn hydroxychloroquine. Viruswaarheid verloren waren een zaak tegen Facebook. Op dit moment voeren videoplatform Blackbox en Kamerlid Wiebenum van Hagen ook een kort geding tegen YouTube. De uitspraak is op 18 augustus. Dus ja, dat gaat niet heel goed. In Duitsland hebben trouwens wel 2 gewone gebruikers net rechtszaken gewonnen van YouTube en Facebook. En een hogere rechter die heeft YouTube in 1 van die 2 zaken zelfs een ton boete opgelegd, omdat ze de berichten van de klager niet terug online zetten. Alhoewel een lagere rechter in april had geoordeeld dat YouTube dat wel moest doen. Maar terug naar Nederland, een advocaat gespecialiseerd in internetrecht, die benadrukt wel dat hier alleen zaken in Nederland voor een lagere rechter zijn gevoerd. En dat een bodemprocedure met een geschikte casus natuurlijk toch ook best kans kan hebben. Want Google is zo groot geworden dat je kunt betogen dat alhoewel ze hun eigen regels kunnen stellen, ze wel enorm veel verantwoordelijkheid hebben gekregen voor het publieke debat. Oké, dankjewel Rudy Bauma. Later natuurlijk meer in Nieuwsuur hierover. Er is meer nieuws. Een man uit Eindhoven die verdacht wordt van het verstrekken van zelfmoordpoeder aan meerdere mensen die daaraan overleden, blijft de komende 30 dagen in de cel. De man van 28 zou op forse schaal het poeder hebben verkocht en wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, overtreding van de geneesmiddelenwet en van witwassen. En een Turkse influencer is in eigen land aangehouden vanwege een foto in een seksmuseum in Amsterdam. Dat meldt het AD. Zij riskeert nu een half jaar cel voor een foto met seksspeeltjes. Eind oktober moest ze voor de rechter verschijnen. Deze influencer wordt vervolgd voor het promoten van onzedelijk materiaal. En bij de opening van de PC, dat is het kaatstoernooi in Friesland, heeft de voorzitter het opgenomen voor de boeren in de provincie. We moeten ze omarmen in plaats van huizen te bouwen voor forensen uit de Randstad, zei hij. De voorzitter noemde de Hollanders net zeemeeuwen. In steen van huizen te bouwen voor forensen uit de Ronestad, die hier komen als zeekoppen. Ze komen, ze schieten en ze verdwijnen weg. Ze komen, ze schijten en ze verdwijnen weer. Al dus de voorzitter van het Friese kaatstoernooi. Ja, de plaat die speciaal maakte. Tim Knol voor lange ritten in de auto. Heerlijk. NPO Radio 1. Nieuws en Co. Een Australische vogelsoort, de grote geelkuifkakatoe, heeft geleerd om kliko's open te maken, zodat ze bij de etensresten kunnen. Deze truc verspreidde zich afgelopen jaren razendsnel door de voorsteden van Sydney, Australia, beschrijven wetenschappers in het blad Science. Het roept de vraag op hoe slim vogels eigenlijk zijn. Ik praat erover met Karel ten Katen, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft de filmpjes ook gezien. We zien daar hoe lastig het is voor een kakatoe om zo'n container open te maken, zo'n kliko. Het beest doet het met zijn pootjes en zijn snavel. Bent u verbaasd dat ze dit kunnen verzinnen en ook doorgeven aan elkaar? Nou, eigenlijk niet. Het is bekend van met name grote papegaaiensoorten, maar ook bijvoorbeeld van kraaiachtige, dat ze heel inventief zijn in het zoeken naar manieren om aan voedsel te komen. Ook heel opmerkzaam zijn op wat andere dieren doen om aan voedsel te komen. En wat dat betreft kan ik me voorstellen dat wanneer er ergens een open pak stond, dat ze daar voedsel in hebben gevonden en dat ze daarna gaan proberen om een pak open te maken. En op een gegeven moment lukt dat één of twee dieren. En dan kopieert de rest het dus gewoon? En dan kan het zich verder verspreiden naar andere individuen. Wat op een van de filmpjes ook te zien is bij dat artikel, is dat er een aantal papegaaien om degene heen zitten die de deksel eraf weet te halen. En dus het is duidelijk dat ze zien van elkaar wat er gebeurt en hoe op een gegeven moment een van hen in staat is om bij dat voedsel te komen. En daarom zouden anderen dat gedrag kunnen gaan kopiëren. En het zijn dus vooral bepaalde soorten die dit leren, zegt u? Ja, het zijn in de regel is het zo dat het soorten zijn die wat langer leven, die goed kunnen leren, ook andere taken kunnen leren. In sociale groepen leven, waardoor ze veel op elkaar gericht zijn, letten op elkaars gedrag. Dat zijn de situaties waarin je mag verwachten dat zoiets ontstaat. En dan moet je dus inderdaad soorten hebben die ook verder, nou ja, je zou kunnen zeggen wat intelligenter zijn of wat betere cognitieve vermogens hebben, zoals dat dan heet. En dat is in elk geval bekend van papegaaien en dat is ook bekend van kraaiachtigen bijvoorbeeld. Ja, nu zien we hoe ze dan hun intelligentie gebruiken in de mensenwereld. Hoe doen ze dat in de natuur? Nou, daar moeten ze natuurlijk ook op zoek gaan naar voedsel. En ook dat voedsel, dat kan daar ook wel eens op lastige plekken zitten. Bijvoorbeeld als ze noten of fruit eten. Ja, dan moeten ze soms op een gegeven moment de schillen eraf halen. Ze moeten noten weten te kraken. Of ze moeten ergens onder stenen of onder takken vandaan, op de grond liggende takken vandaan, moeten ze voedsel weten te verwerven. Dus die dieren die zijn van nature heel exploratief om te ontdekken waar ze voedsel kunnen vinden. Mm-hmm. En dit is dan een variant daarvan. Het is een door de mens aangebrachte plek om voedsel te vinden. Ja. En ze leren dus waar ze dat dan kunnen vinden en ook hoe ze dat dan kunnen vinden. Ook door het gewoon te proberen, net zolang tot het op een gegeven moment een keer lukt. En zag u de intelligentie van vogels van andere soorten ook in uw onderzoek? Ja, we hebben ook wel onderzoek gedaan. Op zich is dit onderzoek is nieuw omdat het in de natuur liet zien hoe dat gedrag zich verspreidde. En ze hebben ook precies kunnen documenteren dat er verschillende manieren zijn om het te doen. Maar op zich is het niet helemaal nieuw. We hebben zelf gewerkt met parkieten. En van parkieten was het bijvoorbeeld, dat was ook een papegaaiensoort. Van parkieten was het bekend dat die verschillende manieren kunnen gebruiken en van elkaar kunnen leren om in het lab bepaalde doosjes te openen. Dus er waren bijvoorbeeld twee technieken waarmee een doosje geopend kon worden. Als je die parkieten de ene methode liet zien, nieuwe parkieten, dan kopieerde die de ene methode. En als je andere parkieten een tweede methode liet zien, dan deden die de tweede methode. Dus dat soort dingen, dat is van parkieten bekend. En we hebben zelf in ons eigen onderzoek gekeken in hoeverre als mannetjes een truc weten om een doosje open te maken, of ze dat bijvoorbeeld ook aantrekkelijker maakt voor vrouwtjes als partner. En uit ons onderzoek kwam naar voren dat dat inderdaad het geval is. Ja, nou het zijn net mensen. Ja, dus ze letten erg op elkaar, dat is heel duidelijk. En, ze hebben ook een voorkeur voor andere dieren, soortgenoten die het goed kunnen leren, dit gedrag goed kunnen laten zien. Ik zal het filmpje zo even delen op Twitter voor de luisteraars. Karel ten Kaat, hoogleraar diergedrag aan de Universiteit Leiden. Dank u wel hoor. Prima, graag gedaan. En straks verschillende Wit-Russische atleten voelen zich niet veilig genoeg om terug te keren naar hun eigen land. Ook Wit-Russen in Nederland laten opnieuw van zich horen, onder andere met kunst. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Bij Jumbo zorgen wij ervoor dat je deze zomer dubbel kan genieten. Van het zonnetje, je vrienden en natuurlijk onze zomerse aanbiedingen. En nu extra goedkoop. Fanta of Sprite, 3 flessen van 1,5 liter. 2+1 gratis. En Calvé partysauzen, 2 voor 2 euro. Jumbo, iedere dag de leukste boodschap. Al 100 jaar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. In het Noordveluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Raadpleeg ook onze website noord-veluws-museum.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30. Hier is Clemens Peters met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om de bevolking in ieder geval tot eind september geen derde coronaprik te geven. Het zogenoemde boostershot. De WHO wil dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan. Israël geeft bepaalde groepen nu al een derde prik. En ook onder meer de VS en Duitsland overwegen dat. De gevluchte Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya is onderweg naar Polen geland in Wenen. Ze kreeg van Polen een visum op basis van humanitaire gronden. Nadat was geprobeerd om haar tegen haar zin terug te sturen naar Wit-Rusland. De sprinter vreest dat ze zal worden gestraft voor kritiek op haar coaches in Tokio. Festivalorganisator ID&T ziet af van het kort geding dat het bedrijf samen met zo'n 40 andere evenementenorganisaties wilde aanspannen tegen het kabinet. De bedrijven wilden het besluit om alleen kleine, eendaagse evenementen toe te staan ongeldig laten verklaren. Inmiddels heeft het kabinet een aanvullende motivatie gegeven, waarna de festivalorganisatoren hebben besloten om van de zaak af te zien. En op een plezierjacht in het Zuidlaardermeer in Groningen zijn bij een explosie 6 mensen gewond geraakt, van wie 4 zwaar gewond. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. Dankjewel, Clemens. En op de weg, Edwin Gerrits, hoe is het daar? Nog lager. Nou, een paar files, maar op de A7 de afsluitdijk in beide richtingen, 10 minuten vertraging. En bij Den Haag op de N14, Den Haag richting Leidschendam, is een ongeluk gebeurd. Tussen Den Haag Mariehoef en Leidschendam is de vertraging ruim 20 minuten. En het weer natuurlijk, Marco Verhoef. Ja, is een beetje een uitdaging met die wisselvalligheid. Je moet tussen de buien door je momenten kiezen. Is het weer voorspelbaar in dat opzicht? Is het makkelijk om activiteiten uit te kiezen? Moment? Nou, het is wel lastig, maar je kunt een paar regeltjes hanteren die je de goede kant op kunnen wijzen. Maar ja, van die regeltjes geldt dan ook weer dat ze soms weer afwijken. Wisselvallig weer in de zomer en onstabiel weer, dan ontstaan buien vaak in de middag, op het moment dat het warmst is. Dus het beste deel van de dag is dan vaak de ochtend. En als je een beetje gelukkig bent, is het niet te onstabiel. Ja, dan worden die buien in de namiddag alweer minder en is het in de avond op veel plaatsen ook al wel weer droog. Buiten dat, die buien hebben voeding nodig van warme lucht. Nou, dat vind je vaak boven land en in het westen met de zee dichterbij en ook in het noorden is dat dan vaak wat minder het geval. Maar ja, we hebben vanmiddag zo'n voorgesprekje gehad en zeggen, nou, dan is het in het westen vaak beter. En als je nu naar de radar kijkt, is dat juist niet zo, toch? Liggen ze zo'n beetje pal over die kustlijn. Dat zijn er maar een paar. Het leveren hele mooie foto's op trouwens. Dat wel, want ze zijn ook niet groot. En dat betekent dat je ze heel goed geïsoleerd kan zien liggen. Maar ja, goed, als je eronder zit en je wordt nat, dan denk ik dat dat toch een vervelende pleister op de wonden is. Maar ja, goed, voor mij als vakidioot is dat dan toch wel weer mooi om te zien. Maar er zijn wel wat vastigheden dus waar je de vastigheid is dus inderdaad dat de ochtend vaak beter is. En dat in het binnenland buien vaak makkelijker ontstaan dan in kustgebieden. Maar dit was wisselvallige weer, is voor de komende dagen, staat het dan op het menu, heb ik begrepen. Inderdaad. Nu dus een paar buien, die gaan de komende uren langzaam weer verdwijnen. Vanavond wordt het droog. Vannacht is het ook droog. Morgenochtend hetzelfde verhaal met de zon erbij. En dan weer stapelwolken. Als eerste waarschijnlijk in Zeeland uitgroeien tot een bui. En later ook op meerdere plaatsen in ons land. Eigenlijk kan het dan overal gebeuren. Kan ook wat onweer bij zitten. 20 tot 23 graden, wat magertjes. En kijk je dan vooruit naar vrijdag en het weekend. Dan blijft het gewoon wisselvallig. Waarbij vrijdag het begin van de dag vaak wat natter is. Dan trekt er echt een storing over. En later in de middag zie je het dan van het westen uit langzaam weer droger worden. Marco, dank je wel. Toen ik na 1,5 jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me 1 ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Trek erop uit deze zomer en ontdek de mooiste plekjes in je eigen land met een e-bike van Amslot. Die heeft een actieradius tot wel 150 kilometer, is direct uit voorraad leverbaar en deze zomer met €700 inruilkorting. Vraag het Lifestyle-magazine aan en kies voor A-kwaliteit. Ga naar amslot.nl. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6:05 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Na Kristina Timanovskaya hebben nu ook 2 andere Wit-Russische atleten besloten niet terug te keren naar hun thuisland. Zevenkamper Makhismova en haar man, atleet Kravchenko, die dit jaar niet meededen trouwens aan de Olympische Spelen, wonen in Duitsland en hebben besloten daar te blijven. Ook zij zeggen zich niet veilig te voelen in Wit-Rusland. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, waarom voelen ook deze 2 atleten zich niet veilig genoeg om terug te keren naar Wit-Rusland? Nou, het punt is dat de echtgenoot van Yana Maximova, Andrei Kravchenko, die heeft eind vorig jaar of bijna een jaar geleden na die presidentsverkiezing in Wit-Rusland heeft hij een petitie ondertekend met nog vele andere sporters, waarin hij zich uitsprak tegen vervalsing van de verkiezingen en tegen het geweld van de politie. En omdat in Wit-Rusland bijna niets nodig is om iemand te laten vervolgen. Hè, we hebben vandaag zelfs nog weer mensen gezien die wegens deelname aan demonstraties tot 2-3 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Hebben deze 2, dit echtpaar, ook omdat ze een klein kind hebben, toch voor veiligheid gekozen en besloten om voorlopig maar in Duitsland te blijven. En gisteren werd het lichaam van een Wit-Russische activist aangetroffen in Oekraïne onder omstandigheden. Dat heeft in combinatie met het nieuws over de atleten natuurlijk veel internationale ophef veroorzaakt. Hoe wordt daar binnen Wit-Rusland op gereageerd? Nou, in de officiële media wordt dat allemaal met elkaar in verband gebracht. Hoewel het ook duidelijk is dat de zaak van Timanovskaya in Tokio, dat was aanvankelijk geen politieke zaak. Ze had gewoon kritiek op functionarissen, op sportfunctionarissen, hoe die hadden gefunctioneerd daar. Maar dat is uitgelopen in een politieke zaak. Wat je nu op Wit-Russische televisie ziet, is dat men daar zegt van het is allemaal deel van een internationale samenzwering, zeg maar, tegen Wit-Rusland. Sussov in Kiev, die zal waarschijnlijk zijn vermoord, maar dat is waarschijnlijk gebeurd door mensen, door krachten, door het buitenland. Dat wil dat de verdenking wordt geladen op het regime van Lukashenko. Dus daarom hebben ze die jongen vermoord. Met het idee om dan daarvan de Wit-Russische veiligheidsdiensten te beschuldigen. Dus alles wat er nu gebeurt, wat we de laatste dagen zien in het nieuws over Wit-Rusland, dat wordt dus voor de televisie gebracht als een internationale samenwerking tegen het regime van Lukashenko. En Timanovskaya weigerde zondag natuurlijk op het vliegtuig terug naar Wit-Rusland te stappen. Hoe gaat het nu met haar? Weten we dat? In principe loopt alles zoals gepland. Hè. Ze is vanuit Tokio op het vliegtuig gestapt. Verrassend, want men dacht dat ze naar Warschau zou vliegen, maar ze vloog dus naar Wenen. Daar is ze inmiddels aangekomen. En ergens in de komende uren zal ze daar een vlucht pakken naar Warschau. Ze wordt afgeschermd van de media. Ze heeft geen commentaar gegeven. Afgezien van een commentaar aan de BBC nog voor vertrek uit Japan, waarin ze zei dat ze absoluut wil terugkeren naar haar eigen land, want dat is haar vaderland. Daar wil ze graag wonen, maar pas als het ook voor haar veilig is. Ja. Hey, en vandaag begon ook het proces tegen de oppositieleider Maria Kolesnikova. Wie is zij en waar wordt zij van verdacht? Nou, Kolesnikova is een van de drie vrouwen, zeg maar, die die hele presidentscampagne van Svetlana Tsikhanouskaya vorig jaar hebben gedragen. Tsikhanouskaya was de kandidaat, maar ze werd geflankeerd door Kolesnikova en door Valeria Tsepkala. Tsepkala zit inmiddels in het buitenland. Kolesnikova is vrij snel na de verkiezingen begin september vorig jaar gearresteerd. Men heeft geprobeerd, de Wit-Russische autoriteiten hebben geprobeerd haar de grens over te brengen naar Oekraïne, maar daar heeft ze zich tegen verzet. En bij de grens, aan de grens, heeft ze haar paspoort, haar Wit-Russische paspoort, verscheurd. En daardoor kon ze dus niet worden gedeporteerd. Sindsdien zit ze vast en ze wordt verdacht, of ze wordt in ieder geval beschuldigd van een poging met niet legale middelen de macht te willen overnemen. Dat kan haar 12 jaar gevangenisstraf kosten. En ook wordt ze ervan verdacht een terroristische of een extremistische organisatie te hebben opgericht. Nou, waarschijnlijk wordt daarmee gedoeld op de coalitieraad van de gezamenlijke Wit-Russische oppositie, waar ze ook deel van heeft uitgemaakt. Goed. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Ja, we hebben het in Nieuws in Koninklijk al vaker gehad over Wit-Russen die hier in Nederland wonen en ook best angstig zijn. In Den Haag is een tentoonstelling in aanbouw met werk van Wit-Russische kunstenaars. Ze zijn, zo zeggen ze, in artistiek verzet tegen een ontspoorde dictatuur. Mark Robin Visser is gaan kijken. Er wordt hier gewerkt met acrylverf op de muur. Het wordt een muurschildering. Gemaakt door Lena Davidovic. Yes. En ik kan nog niet helemaal uitmaken wat het wordt. It's difficult for me to see what it's going to be. Can you explain? Kan je het uitleggen? Yes, it was a flash mob in March actually to support the two females journalists that detained. Er was een flash mob in maart om twee vrouwelijke journalisten bij te staan. Ja, they was detained and they sentenced for doing their work. Ze zijn vastgezet en hebben een gevangenisstraf, een prison, hè, voor 2 jaar gekregen. En dit werk, wat Lena nu aan het maken is, dat heet Flowers. Flowers instead of the bars. One of the journalists really likes flowers. Ze vertelt, een van de journalisten die houdt erg van bloemen. Daarom is ze er ook opgekomen. Het werk heet dus Bloemen in plaats van tralies. De tralies van de gevangenis natuurlijk, ja. Of a prison. De boodschap is natuurlijk hartstikke duidelijk. En dit gaat in zwart en roze en pink en purple. Ja, it's a gray, black and pink. How are you personally, Lena? Hoe gaat het met jou persoonlijk eigenlijk? Personally, I'm doing fine. But of course, when I'm like open my phone and read the news, then it's like every day it's some bad news. Mij gaat het goed, zegt ze. Maar als ik op mijn telefoon kijk, dan krijg ik eigenlijk alleen maar slecht nieuws. I was actually not really so involved politically. I'm more active in the art world, but now for me it's difficult also to separate because I need to do something and I need to react somehow on what happens. Ze zegt, ik ben eigenlijk nooit politiek zo actief geweest als kunstenaar, maar nu met de huidige gebeurtenissen kan ik als kunstenaar dat ook niet negeren. Ik moet daar toch iets mee doen. En vandaar ook dit werk Flowers instead of bars, bloemen in plaats van tralies. Terwijl er hier binnen druk wordt doorgewerkt aan allerlei kunstwerken die zaterdag klaar moeten zijn, ga ik even naar buiten met Tasha Arlova. Tasha heeft een film gemaakt die ook vanaf zaterdag te zien is. Tasha, we moeten toch even bespreken dat er hier een flink aantal kunstenaars aan het werk zijn, maar niet iedereen durft nog met de pers te praten. People don't feel safe anymore to speak their mind because a lot of people from Belarusian diaspora have families back home. And they feel threatened that if they speak up, somebody can come to their family. Mensen voelen zich niet veilig. Ze hebben familie in Wit-Rusland en ze zijn bang dat die familie iets overkomt. Dat is iets wat Lena me net ook al vertelde, hè? Hoe is dat voor jou persoonlijk, Tasha? How is that for you personally? Do you feel safe? Voel jij je veilig? I'm concerned. So it's not that it was like last year. Je bedoelt, vorig jaar was er een soort stemming van euforie, van dingen gaan anders worden. Er was hoop en enthousiasme. En dat is keihard de kop ingedrukt. Dat was suppressed. Yeah, and now it's a considered choice to speak because someone has to speak for it. Ze voelt het zelf als een verantwoordelijkheid om te spreken, maar ze legt dus uit dat niet iedereen dat aandurft. Het is een keuze die je moet maken. En het is toch wel heel bijzonder en alarmerend dat we dit gesprek in Nederland voeren. Het is very concerning to me, voor mij persoonlijk ook, that we have this talk here in the Netherlands. Yeah. We're supposed to be free in this country. We zouden vrij moeten zijn in dit land. Yeah, for me personally, art is the best way to speak about what's happening and to approach people here in the Netherlands. We moeten doen wat we kunnen doen en zegt ze, ik geloof dat we door middel van kunst de mensen mee kunnen nemen in een verhaal en de emoties kunnen laten voelen die je met een gewoon zakelijk nieuwsbericht niet zo makkelijk meekrijgt. Tasha Arlova, thank you. En hoe zeggen we dat in het Wit-Russisch? Dziękuję. Dziękuję, Tasha. Dziękuję, bedankt. De kunsttentoonstelling gaat zaterdag open, aanstaande zaterdag. En dan is er trouwens ook een protestmars, hadden we het gisteren al even over, vanaf het Malieveld naar de ambassade van Wit-Rusland in Den Haag. Er is meer nieuws in de Zuid-Italiaanse regio. Molise wil dat de noodtoestand wordt uitgeroepen vanwege de hevige bosbranden langs de Adriatische kust en landinwaarts. Op Sicilië is al hulp gearriveerd van het vasteland na een verzoek van Rome. Veel branden zijn aangestoken. De Italiaanse politie heeft de afgelopen dagen meerdere verdachten opgepakt. Which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon and brand new sun. So follow. Of the birds, the direction of love. Breathe, breathe in the air. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. Brand new moon, brand new sun. When you feel life coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain. Take a stroll to the nearest water's edge. Remember your place. Where is the wind blowing? And what does your heart say? Verrett is dat een Australische singer-songwriter. Die kan bijna alle instrumenten bespelen. Doet hij vaak ook in zijn eentje op het podium. Follow the Sun was dit van het album Spirit Bird uit 2012. De WHO roept landen op om in ieder geval tot eind september niet te beginnen met zogeheten boostervaccinaties, oftewel een derde prik, coronaprik, in de hoop dat de bescherming tegen het coronavirus wordt verbeterd. Ik praat hierover. Het laatste nieuws met Rienke van der Brink, redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Heer Rienke, waarom vindt de WHO zo'n derde prik geen goed idee? Dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met of het de bescherming tegen het coronavirus zou verbeteren. Maar dat heeft er alles mee te maken dat het gebruik van die vaccins in de wereld heel erg scheef verdeeld is. In de rijke Westen is de vaccinatiegraad hoog. In Afrika heeft 1,5% van de mensen een prik gehad. En de WHO-baas wil dat daar eerst verandering in komt. En om die vaccins eerlijker te verdelen. Die zijn eigenlijk onbetaalbaar voor arme landen. Want wij betalen daar een hoge prijs voor. Dus krijgen wij ze en die arme landen vissen achter het net. Dat is punt één. Het andere is dat er ook een gezondheidsbelang is om overal in de wereld te vaccineren. Want op een plek waar dat virus vrijelijk kan circuleren, dus onder ongevaccineerde mensen, ontstaan varianten. Zo werken virussen nou eenmaal. En je hebt dan die Delta-variant gezien recent. Hoe vervelend zo'n variant kan zijn. Dat is niet altijd het geval, maar deze is echt stukken besmettelijker. En zorgt voor heel veel extra ziekenhuisopnames. Ook hier heel veel extra doden enzovoort. Ja, dus als je niet gevoelig bent voor het argument om het opheffen van de ongelijkheid in de verdeling van de vaccins, dan zou dit misschien een argument kunnen zijn. Ja, namelijk de gezondheid wereldwijd. Ja. Israël geeft mensen met een zwak immuunsysteem al een derde prikken. Ook de VS, Duitsland, bijvoorbeeld Hongarije hebben dit soort plannen. Hoe zitten we in Nederland? Nou, zelfs Engeland begint daar ook mee in september. Daar zijn de uitnodigingen de deur uit. In Nederland is het in discussie. Hè? Er is Jaap van Dissel van het RIVM heeft meer dan eens in de interviews die we 2 wekelijks met hem hebben gezegd dat dat een optie zou kunnen zijn om kwetsbare groepen. Hij denkt dan aan de groep die ook uitgenodigd wordt voor de griepprik. Geloof ik zo'n 3 miljoen, 3,5 miljoen mensen trouwens. Om die zo'n derde prik te geven. Dat zijn vaak mensen met onderliggend lijden, met soms slechter werkende immuunsystemen, of die door een hoge leeftijd een slechter werkend immuunsysteem hebben. Daar zou vanuit het oogpunt van immunologie en hoe vaccins werken, zou dat echt kunnen helpen, zo'n derde prik. En zou dat in die zin zinvol kunnen zijn. Maar de vraag is of je niet eerst de vaccinatiegraad in de hele wereld veel hoger moet zijn voordat je in een soort eigen volk eerst-achtige reflex schiet. Dan komt de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, met deze oproep. De vraag is natuurlijk of dat in de praktijk iets zal gaan veranderen. Heeft de WHO ook mogelijkheden, drukmiddelen, om dit bijvoorbeeld te verbieden, zo'n derde prik? Nee. Ik ben daar, laat ik het diplomatiek formuleren. Ik ben daar vrij pessimistisch over het effect van deze oproep. Je ziet in landen waar die discussie gaande is, zie je echt die willen gewoon hun eigen bevolking beschermen. De minister van Gezondheidszorg in Engeland, die is straks weer kandidaat bij de verkiezingen. Die moet herkozen worden, dus die komt op voor zijn eigen mensen. En dat is ook wel de taak natuurlijk van een regering om voor het eigen land het juiste beleid te formuleren. Maar soms is het misschien verstandig om wat verder te kijken dan je eigen neus lang is. En ook te beseffen dat als zo'n pandemie iets aantoont, dan is het hoe internationaal het probleem is. Hoe snel zich dat door de wereld verspreidt, omdat we totaal verknoopt zijn met elkaar door reizen die we maken, door voedseltransport. Virus stopt echt niet bij de Europese grens. Nee. Precies, dat houdt zich niet aan grenzen. Dus het is echt een belang van ons ook om in landen waar niet of nauwelijks gevaccineerd wordt, om dat die vaccinatiegraad daarop te krikken. Maar je zegt eigenlijk, Rienke, dat, want ik zie bijvoorbeeld dat Marion Koopmans, die is eigenlijk op vakantie, maar over dit soort onderwerpen twittert ze wel lustig en druk. Jij zegt over Van Dissel, die geeft eigenlijk alleen maar aan, het zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar hij heeft nog niet zijn standpunt bepaald? Nou, er ligt een adviesaanvraag bij de Gezondheidsraad die in Nederland gaat over welke vaccinaties wel en niet beschikbaar komen. Dat is niet het OMT, die kan er wel iets over vinden, maar het is de Gezondheidsraad die het kabinet adviseert om dat wel of niet te doen. Mm-hmm. Ik heb pas geleden met een aantal mensen, toen die discussie opdook, een paar weken terug, heb ik een aantal mensen gesproken daarover die belangrijk zijn in dit veld. Waaronder Koopmans. En die vinden dat allemaal in ieder geval nu niet aan de orde in Nederland. Er is geen enkele reden om dat te doen. Ook niet voor kwetsbare groepen. Ook omdat niet bekend is of het helpt. Er wordt gedacht van, nou, het zou kunnen helpen, maar niemand die het weet. Dus er wordt ook gewacht op die landen die toch gaan doen. Israël en Engeland die een beetje hun eigen koers volgen al een hele tijd. Daar komen straks onderzoeksgegevens vandaan. Misschien blijkt daar wel uit dat het geweldig helpt. Mm. Dan zal de druk sterk toenemen en is het zeer waarschijnlijk dat het ook hier gaat gebeuren. Maar de mensen die ik sprak, die wezen ook op die mogelijkheid van het ontstaan van vervelende varianten in gebieden waar niet gevaccineerd of nauwelijks gevaccineerd wordt. En ja, nog eens, de kortzichtige oplossing is om alleen je eigen land te vaccineren. Maar als je wat beter erover nadenkt, is het misschien goed om ook te proberen in de rest van de wereld te zorgen dat meer mensen gevaccineerd raken. En nog los van een gedachte van solidariteit, dat andere mensen misschien ook zo goed mogelijk tegen ziekte beschermd moeten worden. Rinke van der Brink, puur eigen belang. Redacteur gezondheidszorg bij de NOS. Dankjewel, Rinke. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Het is nu officieel. Louis van Gaal wordt voor de derde keer bondscoach van het Nederlands elftal. Veel voetbalfans zien nu al handen wrijvend uit naar zijn persconferenties. Ja, die herinnert zich niet dit moment. Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? En je vraagt je ook af met wat voor gevoel de voetballers uitkijken naar de komst van Gaal. Recent zei hij dit toen hij de Oranje Leeuwinnen toesprak. En kijk nu eens naar het Europese kampioenschap Heren. Dan zie je dat een veredeld stelletje sterren het niet kunnen. Een veredeld stelletje sterren. Nou, heren, heel veel succes. Vier. Normaal moet je uit een escape room ontsnappen. Dat is zo'n beetje het idee. De naam zegt het al. Maar Mysterium aan de Oudegracht in Utrecht heeft recent meer te maken met inbrekers dan uitbrekers. Afgelopen week hiertoe ingebroken. Dat klinkt ironisch, maar eigenaar Anna Maria Giannitasio baalt vooral van de volgende tegenslag na corona, vertelt ze in de Utrechtse internetcourant. Toch is er ook een zilveren randje. De banden in haar team zijn sterker dan ooit door alle tegenslagen. En de Spelen natuurlijk. Er zijn weer een hoop bijzondere momenten voorbij gekomen. Wat dacht u van Anouk Vetter, de meerkampster? Zij was vorig jaar tijdens het WK opeens helemaal klaar met de meerkamp en stopte ook voortijdig tijdens het WK. Ze nam bewust afstand van atletiek, ging onder andere op een surfvakantie. Nou, het heeft allemaal geholpen. Ze heeft inmiddels het plezier weer terug en lijkt in een bloedvorm te verkeren. Tot haar eigen stomme verbazing staat ze na de eerste dag bovenaan. Kijk, een beetje bedenkelijk, want je staat bovenaan. Ja, ja. Ja, sorry, ik dacht, wat doet mijn naam daar? Hoe kan het nou? Ik sta bovenaan. Wat een reactie. Op naar dag 2 van de meerkamp. En dan kan alles natuurlijk nog veranderen. Dat zei Vetter ook. Maar wie weet, en als je het verhaal van Vetter wilt horen, luister dan naar de Olympische podcast van de NOS. 2. Ik kom nog even terug op het klimmen van gisteren op de Olympische Spelen. De sport beleeft zijn debuut in Tokio. En de Franse broers Mawem, die maakten gisteren hun faam meer dan waar. Ze hebben de droom om samen op het podium te staan. Ik vertelde daar gisteren over. Helaas voor de broers is die droom nu alweer voorbij. De oudste van de twee, Bassa, die scheurde bij het laatste onderdeel zijn pees. De pees van zijn linkerbovenarm volledig af. Hij ligt uit het toernooi en zal in Frankrijk geopereerd worden. In een video die de broers delen op hun Instagram-account zeggen ze dit. Dus one of les frères Mawem can go to the final for representing the French team and representing the Mawem family. Slechts één broer zal de Mawem-familie vertegenwoordigen voor Frankrijk op de Spelen. Maar deze broer, Michael Mawem, die maakt kans op goud. Over goud gesproken, Sivan Hassan, die lijkt goed op weg naar haar tweede gouden plak. De halve finale van de 1500 meter was ontzettend spannend. Uiteindelijk moest Hassan, zoals zo vaak, helemaal buitenom om vooraan te komen. Ze vertelt aan onze verslaggever hoe iedereen bij de halve finale van die 1500 meter altijd ontzettend gespannen is en die wedstrijd daarom heel onrustig en chaotisch was. Ik ben altijd heel erg zenuwachtig voor de halve finale. Omdat iedereen doet zijn best en weet je, doet alles om toen naar finale te halen. Nou, Hassan doelt hier natuurlijk ook op die valpartij eerder deze week, maar gelukkig ging dit keer goed. Die finale van de 1500 meter, waar ze haar tweede gouden plak kan halen, wordt vrijdag gelopen. Meteen na zes, journalist Marcel van der Steen legde het verhaal vast van zes Libanezen over hun leven na die enorme explosie in Beirut, precies een jaar geleden. Ik spreek hem zo dadelijk. Blijf luisteren. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek Boxspring. Ga naar avekbedden.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Bankgiro Loterij Zomerconcerten. Van jazz en pop tot filmmuziek en klassiek. Zomerse verrassende concerten in juli en augustus. Bestel nu kaart op zomerconcerten.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. 50% korting voor deelnemers van de Bankgiro Loterij op zomerconcerten.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. kijken we naar Beirut. Een jaar geleden, precies op deze dag, explodeerde een grote hoeveelheid ammoniumnitraat midden in het centrum van de stad. Beirut is de hoofdstad van Libanon. En het land is er nog lang niet, dat hoort u zo. Is het NOS-journaal, Clemens Peters. De man uit Eindhoven die vorige maand werd opgepakt op verdenking van het verkopen van een zelfmoordpoeder blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. De 28-jarige man wordt verdacht van hulp bij zelfdoding, het overtreden van de geneesmiddelenwet en witwassen. Het OM onderzoekt zeker 6 gevallen van mensen die zijn overleden nadat ze het zelfmoordpoeder van een man hadden gekocht. Het OM denkt dat de Eindhovenaar tussen eind 2018 en juni van dit jaar honderden klanten had. De gevluchte Wit-Russische atlete Kristina Timanovskaya is geland in Wenen. De bedoeling is dat ze later vanuit Oostenrijk doorvliegt naar de Poolse hoofdstad Warschau. Timanovskaya kreeg van Polen een visum op basis van humanitaire gronden nadat was geprobeerd om haar tegen haar zin terug naar Wit-Rusland te sturen. Twee andere Wit-Russische atleten die eerder kritisch waren op het regime van Lukashenko en nu in Duitsland wonen, willen ook niet meer terug, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Omdat in Wit-Rusland bijna niets nodig is om iemand te laten vervolgen. We hebben vandaag zelfs nog weer mensen gezien die wegens deelname aan demonstraties tot 2-3 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Hebben deze twee, dit echtpaar, ook omdat ze een klein kind hebben, toch voor veiligheid gekozen en besloten om voorlopig maar in Duitsland te blijven. Voor het eerst in 3 weken liggen er minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er nu 662 en dat zijn er 57 minder dan gisteren. Op de intensive care nam de bezetting ook af. Het aantal nieuwe besmettingen is wel weer gestegen naar ruim 2800. Op een plezierjacht in het Groningse Kropswolde is aan het begin van de middag een explosie geweest. 6 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 zwaar gewond, meldt de politie. De ontploffing vond plaats bij een haven aan het Zuidlaardermeer. De oorzaak van de explosie wordt nu onderzocht. En springruiter Michael van der Vleuten heeft met zijn paard Beauville Z in Tokio de bronzen medaille veroverd in de individuele springfinale. Hij bleef in de barrage, net als alle andere combinaties, foutloos. Omdat van der Vleuten de derde tijd noteerde, kwam hij op brons uit. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om in ieder geval tot eind september geen derde prik te geven aan mensen. Die zogenoemde boostervaccins zouden de bescherming tegen corona en eventuele virusvarianten op peil moeten houden. Maar de WHO vindt dat dat nu niet de juiste koers is, zegt gezondheidsredacteur Rinke van der Brink. Het heeft er alles mee te maken dat het gebruik van die vaccins in de wereld heel erg scheef verdeeld is. In de rijke Westen is de vaccinatiegraad hoog. In Afrika heeft 1,5% van de mensen een prik gehad. En de WHO-baas wil dat daar eerst verandering in komt. Israël geeft bepaalde groepen nu al een derde prik. En ook onder meer de VS en Duitsland overwegen dat. De Nederlandse handbalsters zijn op de Olympische Spelen uitgeschakeld. Ze verloren in de kwartfinales met 32-22 van Frankrijk. Al na 10 minuten stond Oranje op een flinke achterstand van 10-3. 5 jaar geleden in Rio haalden de handbalsters nog de halve finales. Het verlies komt dan ook hard aan bij Nieke Groot, die vorig jaar een comeback maakte bij de Nederlandse handbalsters. Ik vind dat we zo onder de maat hebben gespeeld en onder het niveau wat we kunnen halen. En dat doet gewoon heel erg pijn. En het verlies is voor haar nog extra pijnlijk, want na deze verloren handbal halve finale maakt ze een einde aan haar sportcarrière. Het weer verspreidt over het land, nu nog enkele buien, maar in de loop van de avond wordt het overwegend droog. Het is 21 tot 23 graden. Morgen eerst droog, later flinke buien met ook onweer en dan wordt het een graad of 22. En even Gerrit, wat zie jij nog op de weg? Nou, 1 file, Lara, op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 10 minuten oponthoud, daar staat een auto met pech. Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. En ze gaan hard, heel hard. Zoals de Oppo A94, nu tot €301 korting in combinatie met Vodafone Red. Ga snel naar de winkel of shop op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Ook voor ondernemers hebben we de beste business deals. Ga snel naar Vodafone.nl/zakelijk. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Hey, goedemorgen. Bedankt. Goedemiddag, ben je er weer? Bedankt, hè. En ook goedenavond. Bedankt, hè. Doei, doei. Ga ook lekker los op exclusieve korting op honderden producten met Select. Zoals tot €75 korting op laptops van onder andere HP en Lenovo. En 15% korting op populaire sets van Lego. Check met Select van bol.com. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Een jaar na de explosie in Beirut is de stad nog steeds niet volledig hersteld en de Libanezen die hebben weinig hoop. You have dreams to build something and to create a society and to change the community. We want to change, not damage. I don't know. Do I have any more energy to build or rebuild again? Lara Rensen. Nieuws & Co. Nou, heb je daar de energie voor? Een jaar geleden op deze dag explodeerde een grote hoeveelheid ammoniumnitraat midden in het centrum van Beirut. Er vielen ruim 200 doden en 300.000 mensen verloren hun huis. De explosie was voor hen slechts de laatste druppel in een emmer die overliep door een ingestorte economie, een politieke crisis en natuurlijk ook de coronapandemie. Op dit moment komen de inwoners van Beirut samen om te protesteren tegen de barre omstandigheden in de stad. Er worden zelfs stenen naar het parlementsgebouw gegooid, begrijpen wij. En de oproerpolitie zet traangas en een waterkanon in om de betogers te stoppen. We gaan naar onze oud-Midden-Oosten-correspondent Marcel van der Steen. Want die volgde 6 Libanezen in het jaar na de explosie. In zijn documentaire vertellen zij over het leven in Beirut na de ramp. When you know your house is like destroyed and you have to put like nylon on your glass and you have to like see your kid at the hospital and you have to grieve over your dead relative, you know, where are you going to find the time? We gaan naar Marcel, want jij volgt Marcel in de film 6 inwoners, ik zei het al, van Beirut na die explosie. Vertel eens, wat voor mensen zijn het? Ja, het zijn mensen die natuurlijk allemaal hun eigen verhaal hebben, hun eigen achtergrond hebben. Het zijn mensen die deel uitmaken van de middenklasse, zelfs de culturele middenklasse. Iemand die in de mode werkt, een DJ, dertigers, twintiger, maar ook bijvoorbeeld een kapper. Heeft hij een kapsalon, 2 stoelen, doet dat al zijn hele leven en heeft ook al zo'n beetje alles meegemaakt. Kapper Tony in de wijk Marmichael, waar ik zelf ook woonde in de tijd dat ik inderdaad daar als correspondent werkte. Maar bijvoorbeeld ook een Syrische migrant die zijn vrouw en 2 kinderen, 3 kinderen uiteindelijk naar Libanon heeft gehaald uit de oorlog in Syrië. Maar zijn vrouw En twee kinderen zijn uiteindelijk bij de explosie omgekomen. Dus ja, heel verschillende achtergronden, heel verschillende verhalen. Maar uiteindelijk delen ze hetzelfde trauma van 4 augustus vorig jaar. Wat zou je kunnen zeggen over hoe het nu met ze gaat, een jaar na de explosie? Ja, dat is heel lastig. Kijk, ze staan nog. Dat is denk ik het belangrijkste. Ze zijn er nog. Ze maken plannen. Ze maken plannen om te blijven of weg te gaan. Weggaan is voor heel veel Libanezen het afgelopen jaar soms de enige oplossing geweest. Kijken of je toch in het buitenland, bijvoorbeeld als je jong bent, kan gaan studeren. Maar het is zwaar voor mensen. Ik denk dat we in Nederland ook niet goed, vaak niet goed begrijpen hoe ingrijpend die klap is geweest. Omdat die klap inderdaad, wat je al zei, hè, bovenop allerlei problemen kwam, zoals een economische crisis, het kelderen van de lokale munt, politieke impasse, politieke crisis en natuurlijk corona, waar ze ook mee te kampen hadden. En daar kwam die, als een kers op de taart, kwam die explosie daarbovenop. En dus merk ik dat voor de zes het ongelooflijk lastig is om weer verder te gaan. En dat heeft ook te maken met het gebrek aan gerechtigheid. Dat er nog steeds geen duidelijkheid is over wie is hier nou verantwoordelijk voor geweest en wat gaan we eraan doen. Mm-hmm. En is er een verhaal of een moment dat heel veel indruk op je heeft gemaakt tijdens het filmen? Ja, het is, ik vind dat heel lastig, want ze zijn me echt ontzettend dierbaar geworden. Alle zes, Tony de Kapper die zijn mond niet houdt, tot aan Ahmed, de Syriër, die eigenlijk niet zonder te huilen kan praten over zijn vrouw en kinderen. Dat zijn natuurlijk heel ingrijpende momenten geweest. Dat hij bijvoorbeeld in zijn oude huis, waar bijna niks meer van overeind stond, mij de schoenen toonde van zijn vrouw en kinderen die daar nog lagen. Mm. Maar bijvoorbeeld ook Melanie, die in de mode werkt, 31, heeft gewoond in Berlijn, in Parijs. Die een afgrijzelijke situatie heeft meegemaakt op die 4 augustus. Uiteindelijk met de vingers van de buurvrouw rondliep in haar hand. Zij wilde met mij terug naar haar huis waar dat gebeurde. En dat stelde zij zelf voor en dat wilde ik natuurlijk graag. Maar ze bleef dat eigenlijk maar door het jaar heen bleef ze dat uitstellen. En op een gegeven moment zei ze, nee, ik doe het toch niet. Ik heb de hele nacht niet van geslapen. En uiteindelijk hebben we dat wel gedaan. Helemaal echt vorige maand, in juli, een van de laatste draaidagen. En toen wist ze ook wel van, ja, wil ik dit nog doen, zeg maar, hè, voor de camera, dan moet ik dat nu doen. Ja. En dat was natuurlijk een heel bijzonder moment. Zo. We hoorden net al in de introductie dat er inmiddels wat onrust is. Er worden stenen naar het parlementsgebouw gegooid. De oproeppolitie heeft traangas ingezet, onder andere. Je hoort ook in jouw documentaire dat mensen teleurgesteld zijn, hè, in de Libanese overheid. Laten we het even meegeven aan de luisteraars. There is nobody. They are incompetent. Even if they are here, they don't know what to do. And other than being incompetent, they really don't care. And just because you say that we're resilient, doesn't mean that, you know, all of these injustices towards our rights have to keep taking place. When you are left without any direction, like where are we going, at least what I was expecting, you know, at least like tell us who did it. Like where is the investigation? Ja, er is eigenlijk nooit echt antwoord gekomen, hè, op de vraag, Marcel, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Snappen de inwoners van Beirut wat er gebeurd is? Ja, ik denk dat je daar eigenlijk twee antwoorden op zou kunnen geven. Aan de ene kant, dat zegt ook Natasja, de DJ uit de film, die zegt van, ik wist al, hè, we weten al dat onze regering, het maakt hen niet uit of wij leven of dood zijn. Maar, hè, dus dat verbaast denk ik heel veel mensen helemaal niet, dat ze dat hun regering, of dat, hè, dat de machthebbers in Libanon hiertoe in staat zijn voor hun eigen doelen. Of dat nou een oorlog in een ander land voeren is, of geld, of wat dan ook. Dus daar zit de verbazing aan de ene kant helemaal niet in. En aan de andere kant zegt ze, maar waar we nu ook achter zijn, is dus dat onze regering zelfs in staat is om deel te nemen aan activiteiten die ons kunnen doden en hebben gedood. Namelijk die 220 mensen ongeveer. Dus aan de ene kant geen verbazing, want mensen zijn al heel lang teleurgesteld en boos. Maar aan de andere kant natuurlijk wel echt van, ja, wat de F is er aan de hand? En wat is hier gebeurd? En ik denk dat je nu, wat je nu inderdaad op straat ziet in Beirut, ja, dat is natuurlijk niet heel erg onverwacht dat dit gebeurt. Ik sprak vanmiddag ook even met 4 van de 6 in een groepsapp. En toen zei ook een Rana, die zei ook van, ja, dit is hopelijk het vervolg van de Taura, van de revolutie die in oktober 2019 is begonnen. Marcel, dank je wel voor jouw verhaal over de documentaire. Ik praat nog even door met Gemma Zaitoun. Zij verhuisde in 2019 naar Libanon om te trouwen met haar grote liefde. Ze woonde in Brumana, een plaats buiten Beirut, maar op de dag van de explosie was ze aan het werk in de Libanese hoofdstad. Inmiddels woont ze trouwens weer in Amsterdam. Gemma, goedenavond. Goedenavond, Lara. Hoe beleef jij deze dag, een jaar na de explosie? Het is heel erg confronterend voor mij. Nog steeds heftig om de beelden terug te zien. En vooral omdat ik zelf aanwezig was eigenlijk. Ja, en eigenlijk zou je de dag voor de explosie naar Nederland vliegen. Dat ging niet door omdat je vlucht werd geannuleerd. Vervolgens wilde je de volgende dag vanuit huis werken. Maar liet de techniek het afweten. Dus besloot je toch naar je werk te gaan. Heb jij veel stilgestaan bij de samenloop van al die momenten? Ja, dat heb ik zeker. Ik heb eigenlijk nooit gedacht van waarom is dit mij per se overkomen. Maar het was zo toevallig allemaal dat de router stuk ging en ik niet thuis ver weg van de explosie les kon geven. Want ik woonde in Brumana, zoals je zei, in de bergen. En mij had niks hoeven overkomen. Ik had het bijvoorbeeld alleen hoeven horen. Mm-hmm. En dat is gebeurd. Ik weet niet. Ik trilde er nog steeds een beetje van. En ik heb er heel vaak aan teruggedacht. Vooral als ik dan mijn angsten had of paniekaanvallen had. Want dat heb je daarover gehouden? Zeker. Angsten en paniekaanvallen? Zeker, ja. Zo. En daarvoor ben ik ook in therapie geweest. Dat heeft wel heel erg geholpen, dus daar ben ik heel erg blij mee. Hmm. Maar het is jammer, het is teleurstellend eigenlijk. Want ik was daar naartoe gegaan voor de liefde. En ik zag de toekomst positief in. En in oktober begon de revolutie en vanaf toen begon het eigenlijk alleen maar bergafwaarts te gaan. Toen kwam corona er bovenop en de kers op de taart inderdaad was de explosie. Mm. En voor een meisje dat voor de liefde vertrekt naar het buitenland en die uitziet naar een rooskleurige toekomst, die werk heeft gevonden, die heel erg veel moeite heeft gedaan om te integreren in een land dat met een totaal andere cultuur, met totaal andere mentaliteit, was het een hele grote teleurstelling. En je hebt het over het lot natuurlijk wat je getroffen heeft. Die toevalligheden die leiden naar het feit dat je in de stad was en die explosie meemaakte. Wat gebeurde er op het moment van de explosie? Wat herinner je je daar nog van? Heb je nog beelden in je hoofd daarvan? Jazeker. De explosie vond plaats om ongeveer 5:57 in de avond. Het was een hele harde knal. En ik was toen net begonnen met mijn laatste les Nederlands te geven. Ik voelde een trilling. En toen vond de explosie plaats. Dus ik werd naar achteren geduwd. En ik werd bedolven onder puin, glas, hout. Alles viel op mij eigenlijk. En voordat ik het wist, voordat ik van de shock kon bekomen, vond er een tweede explosie plaats. En dus ik keek eerst naar mezelf een paar minuten nadat ik van de shock was bekomen. En ik denk, ja, ik ben er nog. Dus het zijn eigenlijk fases geweest. Mm. Daarna ging ik mezelf vragen stellen van, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Is dit een spel? Is this real life? What's happening? Yeah. Na die vragen, en toen ik een klein beetje van de shock was bekomen, begon mijn lichaam te overleven, dus overlevingsstand. En ik dacht, ik moet hier weg. Ik wil hier weg. Want ik weet niet of het gebouw waar ik in zit nog blijft staan. Ik weet niet wat ik beneden ga aantreffen, maar ik moet hier weg. Maar dus dan kom je natuurlijk op straat terecht, waar je dan ziet wat er gebeurd is. Klopt, en dat was ook vreselijk om te zien. Dus ik ging naar beneden, de lucht kleurde bruin. Er lagen mensen op de grond, ze waren helemaal bebloed. De straten waren totaal onbegaanbaar vanwege de puin die er lag. En Het was echt net oorlog. Dus ik wens echt dat niemand dit zou zien. En ik ging toen richting het ziekenhuis en werd daar 4 uur daarna pas geholpen. Mijn vinger lag open, ik had glas in mijn hand, ik had glas in mijn hiel. Ik had een gekneusde schouder, gekneusde rib, gekneusde teen. Ik had een stukje tand verloren en ja. Zo. Is het oké voor je om er met mij over te praten? Zeker. Ja, want je zegt, ik heb heel veel therapie gehad. Hoe gaat het nu met je? Beter. Vandaag is wel moeilijk, wel confronterend, wel heftig. Want ik heb de beelden een paar dagen geleden ook bekeken. En dan komt natuurlijk alles heel, heel dichtbij weer. Maar door mijn verhaal te delen probeer ik eigenlijk... dat is eigenlijk ook mijn therapie. En tegelijk probeer ik ook mensen daarbij te helpen. Die zeg maar iets ervan kunnen leren. Heeft de gebeurtenis jou ook veranderd? Zeker. Ik ben positiever in het leven gaan staan. Ik ben zelf een persoon die heel graag dingen plant. De controle heeft over dingen. En de explosie heeft mij doen beseffen dat het zo over kan zijn. Dus ik ben zeer dankbaar dat ik er nog ben. En ik probeer te genieten van iedere dag. En vooral positiever in het leven te staan. Minder te zeuren over dingen. En meer mensen te helpen. Prachtig. En ik ben heel dankbaar, Gemma, dat jij je verhaal wilde vertellen hier vanavond in Nieuws & Co. En sterkte nog vandaag verder. Dankjewel, Lara. Gemma zei toen was dat. De anticorruptiestichting van de Russische oppositieleider Navalny blijft verboden. Rechters hebben de bezwaren van de stichting verworpen. Door het oordeel van de rechtbank zijn ook andere organisaties van Navalny, die in een strafkamp zit, buitenspel gezet. En Christian Eriksen is weer op het trainingsveld verschenen bij zijn club Inter Milan. Dat was voor het eerst sinds een hartstilstand op het EK voetbal. Het gaat goed met Eriksen. Hij is fysiek en mentaal in uitstekende vorm, zegt Inter. Het is nog de vraag of de Deen voor Inter blijft voetballen trouwens. Hij heeft een onderhuids geplaatste defibrillator en daar mag je niet mee spelen in de Serie A. In een gracht in Heemstede woekert de waterpest. Dat is een plantje dat veel in aquariums zit en waarschijnlijk in de natuur is gedumpt. Het stinkt en bootjes dreigen ook vast te lopen. Deze bewoner haalde al bossen van het spul uit de gracht en schakelde uiteindelijk de gemeente maar in. Ze halen het zo'n stuk onder het wateroppervlak weg en de rest zit nog aan de bodem vast. De wortels zitten er nog in. Absoluut. Dus het groeit gewoon door. Het groeit gewoon door. Het is jammer, hier om de hoek is de nieuwe haven van de gemeente Heemstede. Ja. Die hebben ze net 2 maanden geleden voor heel veel geld uitgebaggerd. Oh. En dat plantje woekert al onder de brug door alweer de haven in. Dus dan kunnen ze ook daar weer opnieuw beginnen en dat is zonde. Ja, en hij ook. Hij is samen met een andere bewoner met een bootje de gracht opgegaan om met een zelfgemaakte hark van betonijzer nog meer van die waterpest weg te halen. To ease the fire that within me burns. Supremes, maar natuurlijk Come See About Me. De Taliban voerden afgelopen dagen meerdere aanvallen uit in grote steden in Afghanistan, waaronder een bomaanslag op de minister van Defensie. Het conflict escaleert in rap tempo, nu de Amerikaanse troepen zich hebben teruggetrokken en een succesvol vredesproces lijkt verder weg dan ooit. Anna Kwakkebos is in Kabul met de non-profit organisatie Coordate. Goedenavond. Goedenavond. Kwakkebos, de bomaanslag gisteren vond plaats bij u om de hoek. Heeft u eerder zoiets meegemaakt? Ik heb eerder wel aanslagen meegemaakt, maar deze was al echt een hele heftige in de afgelopen paar jaar. Wat voor verhalen hoort u over de gebieden waar de Taliban nu is? Ja, er gaan ontzettend veel verschillende verhalen rond. En het is soms ook lastig een beetje te oriënteren welke verhalen kloppen. Daarnaast is het ook heel belangrijk om te beseffen dat de Taliban eigenlijk per district en omgeving ook heel anders te werk gaat. De Taliban is eigenlijk niet één Taliban. In Helmand is bijvoorbeeld enorm verwikkeld met drugscriminaliteit. Dus daar zie je eigenlijk dat daar een ander conflict ondertussen aan het ontstaan is. Ook over de toegang tot de drugsroutes en richting de grenzen. En in andere gebieden zie je dat er helaas ook weer traditionele praktijken van 20 jaar geleden terugkomen. Met name als het aankomt op journalisten, mensenrechten en ook vrouwenrechten. Mm. Nou was toen de Amerikanen vertrokken de vraag die gesteld werd door analisten en ook door, ik heb daar bewindslieden ook wel in Nederland over gehoord. Ja, misschien zou het wel eens instabiel kunnen worden in Afghanistan. Het lijkt zo snel te gaan. Is dat ook uw indruk? Heeft u die indruk ook? Het gaat enorm snel. Om een voorbeeld te geven, ik zou deze week naar Herat afrijden om daar met een aantal vrouwengroepen in gesprek te gaan. En dat hadden we allemaal gepland. Dus we hadden niet de verwachting dat het op een enorm conflict zou komen in deze regio's en dat het zo hard zou gaan. We wisten dat de Taliban dit zou gaan proberen, maar niet met deze snelheid en zo hard. Daar zijn we eigenlijk allemaal enorm van geschrokken. Mm, want wat hoort u daarover van de mensen in Afghanistan? Hadden zij dit aanzien komen? Nee. Je ziet dat heel veel mensen hier overvallen worden. En dat maakt het ook zo verschrikkelijk ingewikkeld om goed te anticiperen. Het lijkt zelfs ook of de overheid een klein beetje hierdoor overvallen is. Hoewel er ook wordt gezegd dat het een tactiek is. Het lastige in deze situatie is dat ontzettend van meningen en analyses en ideeën zijn. Maar eigenlijk weten we op dit moment heel slecht wat er nu echt gebeurt. En wat nu echt een oplossing voor zou kunnen zijn. Wat betekent het voor u en uw werk? Op dit moment kunnen wij het meeste van ons werk nog doen. We hebben vooral lokale collega's, gelukkig. Maar op plekken waar nu gevochten wordt, blijven al onze collega's thuis. Gaan ze niet naar kantoor. Je kan nu niet naar buiten. We hebben bijvoorbeeld ook gehoord dat vrouwen niet meer onbegeleid naar buiten mogen in gebieden waar de Taliban de macht al heeft overgenomen. Dus dat is voor onze vrouwelijke collega's ontzettend ingewikkeld. Dus je moet naar buiten met een mahram, dus een broer of een zoon of een vader of je echtgenoot. Dat zijn dingen die we nu wel, waar we ons zorgen over maken hoe dat voor de toekomst gaat. Maar op dit moment kunnen wij het meeste van ons werk nog doen. Tenzij er dus echt gewoon een actief conflict is, zoals nu in Herat. Ja. En Kandahar. Zou u nog van een vredesproces durven spreken? Want u probeert daar ook aan mee te helpen. Ja, wij zijn heel actief daarop. En daar proberen we ook inderdaad zoveel mogelijk aan bij te dragen. Met name druk op oefenen dat het ook een inclusief vredesproces is. Want een vredesproces is alleen succesvol als je ervoor zorgt dat iedereen nou kan bijdragen. Inclusief meer dan 50% van de bevolking, dus alle vrouwen in Afghanistan. Het lastige is, de Taliban komt gewoon niet opdagen. We horen ook van de onderhandelaars, we hebben deze week nog met een paar gesproken. Daar zijn we ook in nauw contact mee. De Taliban is er gewoon niet. Ze zijn aan het rondreizen. Ze zijn bij China langs geweest. Rusland, dus natuurlijk veel contact met Pakistan. En dan is het ook nog eens ingewikkelder dat de Taliban die in Qatar, in Doha, dat is de politieke Taliban. En die lijken ook een beetje de connectie kwijt te zijn met wat er nu in de districten gebeurt met de Taliban die aan het vechten is. En de vraag of dat het tactiek is, of dat ze gewoon de controle kwijt zijn, ook nog heel erg interessant. En grappig is dat eigenlijk wat je nu in de media ziet, dat de Taliban veel sterker wordt gemaakt dan dat ze zijn en dat ze daar ook erg op groeien. Oké. Goed, dank, mevrouw Kwakkebos. Vanuit Kabul sprak ze met ons. Zij hoort bij de non-profit organisatie Coordate. We blijven de vinger aan de pols houden, uiteraard daar in Afghanistan. Tot zover, Nieuws in Kal. Straks Dit is de Dag met Hans. Ja, Lara, morgen vindt dat inmiddels veel besproken overleg plaats tussen advocaten Peter Schouten, Onno de Jong van kroongetuigen Nabil B. en demissionair minister Grapperhaus. Inzet is daar, kan Tjibbe Joustra dat onderzoek naar de beveiliging van Peter R. de Vries wel leiden? Zij vinden van niet, deze advocaten. Zometeen blik ik vooruit met Peter Schouten. En Kees Groot heeft de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne avond, tot morgen. NPO Radio 1. In de Libanese hoofdstad Beirut heeft de oproerpolitie traangas en een waterkanon ingezet tegen betogers die stenen gooien naar het parlementsgebouw. De betogers zijn woedend omdat er nog altijd niemand verantwoordelijk is gesteld voor de enorme explosie die precies een jaar geleden 218 mensen het leven kostte. Een man uit Eindhoven die is opgepakt op verdenking van het verkopen van zelfmoordpoeder blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. Het OM onderzoekt 6 gevallen van mensen die zijn overleden nadat ze het zelfmoordpoeder hadden gekocht. De Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op om de bevolking in ieder geval tot eind september geen derde coronaprik te geven, het zogenoemde boostershot. De WHO wil dat er eerst meer vaccins naar armere landen gaan. De gevluchte Wit-Russische atlete Timanowskaja is onderweg naar Polen geland in Wenen. Ze kreeg van Polen een visum nadat was geprobeerd om haar tegen haar zin terug te sturen naar Wit-Rusland. De sprinter vreest dat ze zal worden gestraft voor de kritiek op haar coach.